25 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. 538 Nieuws. 11 uur. Omdat het orthodox Pasen is, geldt er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. En daar lijkt vooral Rusland zich niet aan te houden. Oekraïne meldt dat het bestand sinds gistermiddag al ruim 2300 keer is geschonden. Bij een aanval op een ambulance raakten 3 hulpverleners gewond. Rusland meldt een aanval op een tankstation. De rietsigaar galvlieg is insect van het jaar geworden, werd bekend bij Vroege Vogels. Het diertje deelt zijn huis, een rietsigaar, met andere insecten. Sprinkhanen leggen er eieren en kevers en spinnen schuilen er. Het is eigenlijk de oplosser van de woningnood in de insectenwereld, zegt degene die de vlieg voordroeg. Een primeur bij de voetballers van het Duitse Union Berlin. Na het ontslag van trainer Steffen Baumgart is er tijdelijk een vrouwelijke coach aan de slag gegaan. Dat is nog niet eerder voorgekomen bij een mannenteam in de Bundesliga en ook niet in andere Europese landen. Marie-Louise Eta schuift in de zomer door naar het vrouwenelftal. En behalve de marathon van Rotterdam is vandaag ook de Enschede-marathon. Die wordt voor de 56e keer gehouden en is de oudste van Europa. Qua bezoekers is het een recordjaar. Voor de verschillende afstanden zijn meer dan 21.000 lopers naar Enschede gekomen. Flink wat zon, maar ook sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 13 tot 16 graden. Morgen grijs en maximaal 14 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen 10 minuten. A10 Koenplein richting Watergraafsmeer bij Zeeburg 11 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 11 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven 13 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij Houten 6 minuten reistijd. Vertraging. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Even oppassen. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 38.0. A16 bij Rotterdam 10.7. A27 Utrecht richting Gorkum bij 69.5. En ook oppassen. A28 Hogeveen richting Meppel bij 118.0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen vandaag nog tijdens de Shopping Days. 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen. Waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Hey, goedemorgen met de hoogtepunten van Edwin Evers. Meer onderweg naar Britney Spears, Baby One More Time. Radio 538. Supposed to know that something was Juste, Jack Stalin, John, you're the turn the lights off. Hey, dat nummer, doe mij een toppertje en een briezer ananas en doe er ook maar puntje, puntje, puntje. Weet jij wat op die plek hoort te staan van de songtekst? Of je net antwoord juist hebt, je hoort het zo meteen in het beste van Evers & Co. Ook Roxy Dekker en Direct komen eraan. Nanas Barkley, crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo. And so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? We felt the shame. Sirens are weeping on the border. in my head that I follow still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Bij 538. Het beste van Evers en Co. Je weekend start lekker. Iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur met Edwin Evers bij Radio 538. Bij hem in de studio Kobus. En Kobus bereidt Ken uw klassiekers voor. Een spel waarbij je moet raden hoe de songtekst van een nummer verder gaat. Kobus, leg het eens uit. Ja, het is heel makkelijk. Het zijn allemaal Nederlandstalige klassiekers. Ja. En ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer. Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat dat het nog moet uitleggen is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Snap jij het ook, Estel? Ja, ik snap het. Heel veel. Ja. Ik begin gewoon heel makkelijk. Met een nummer van Koos Albers. Oh, ja, Koos, ik heb een beetje Amsterdams getint. Ondanks dat jij uit Leiden komt, Mart. Maar toch een beetje Amsterdams getint. Ja, ik kom uit Amsterdam. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Oh, dat hadden we nog. Kunnen we samen terugrijden? God, ze zoeken weer een goedkoop terugreisje, hoor. Ga lekker met de trein. Bumpleven. Ik verscheurde je foto van Koos Albers. Oké. Ja, hij verscheurde die foto. Maar wat heeft hij eigenlijk met die brieven gedaan? Ja, verbrand. Die heeft hij verscheurd. Niet uit. Oh. Dus brieven verbrand. Nou, hey, even voor de duidelijkheid, dit gaat nergens. Dit gaat er alleen maar om dat het 6 uur wordt. Ja, maar ik ben zo fanatiek als ik weet niet. Ja, dat zal wel, maar okay. Maar stel, heb nu een punt. Dit gaat een snelheidsrace worden, let maar op. Want we gaan naar het nummer Woonboot van Stef Eckel. Oh, waar ligt die woonboot? In Amstel. Ga echt, dochter! Ja hoor. Ja, Amstel. Ja, maar het is niet, nee, die ligt volgens mij, nee. In Amstel. Schuif toch. In Amstel. We gaan voor het nummer van Abel onderweg. Oh ja, ik bedoel gedicht. Dat nummer. Is het, ja. Wat wordt daar gedronken op het terras? Rode wijn. Het is een lang verleden tijd. Rode wijn op het terras. Ja, mooi. Ik vind het wel knapper. Ja. We gaan naar het nummer Vuile Huigelaar van René de Haan. Oh, kom maar, ja, die weet ik 100%. Pak je spullen maar. Nee. Nee, dat, het is niet de bedoeling dat jij het je eigen. Het is wel. In dat nummer moet iets worden teruggegeven. Maar wat? Teruggegeven. In dat nummer moet iets worden teruggegeven, de Vuile Huigelaar. Nou, Mart, laat maar horen met je grote mond. Of zeker voor mij, zegt hij. Pak en spullen. Niet gefijn, toch? Nee, wat? Want Vuile Huigelaar, pak jij je koffers maar en verdwijn heel goed uit mijn leven. Vuile Huigelaar, kom alsjeblieft. Maar en vergeet niet. Mij de sleutels terug te geven. Je hebt gelijk. Ja. Echt waar? Ja, daar komt-ie. Vuile Huigelaar. Hey, we hebben allemaal een punt. Vergeet niet. Wat een spel, hè? Mij de sleutel terug te geven. Oh, ja, dit zijn de klappertjes. Hè. Nou, even een makkelijke voor Mart. Wat drinken Tino Martin en Mart Hoogkamer in het nummer Hartslag van de Stad? Ja. Mijn hart gaat sneller kloppen. Wil je het al zeker? Ben ik niet te stoppen? Ja, lekker, heb je hem meegeschreven? Heb jij hem geschreven? Oh ja, tuurlijk. Ik nog een shotje. Ja, hoor. Ik kan je zeggen, het is niet één shotje geweest, hoor, die avond. Nou, nee, dat was zeker één. We gaan naar het nummer Ik bel je zomaar even op. Van, oh, een geweldig spel, wil ik nog even tussendoor zeggen. Ja, dat vind ik ook heel fijn om te horen. Bel je zomaar even op van Gordon. In dat nummer belt Gordon iemand op om iets te zeggen. Maar wat wil vrije Gordon? Vrije tijd. Dat begint ermee. Ik heb nu zomaar even vrije. Ja, klopt. Maar hij belt iemand op om iets te zeggen. Maar nou, dat is zoveel van zout. Ik ben waanzinnig gek op jou. Ik ben waanzinnig gek op jou. Ga toch te schijt, joh. Bel je zomaar. Nou, we doen er nog één. Anders kom je er niet vanaf. Het is zo'n leuk spel. Het nummer, het toppertje van Tropical Danny. Oh, ja, Please Ananas. Nee, ja, nee. Ja, lekker. Wat wil hij nog meer drinken naast dat toppertje en naast... Flugel. Dubbele whisky. Dubbele whisky. Dubbele whisky. Ja. Vanavond gaan alle remmen los. En dan gaan alle remmen los. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. Evers en Co. 538. Radio 538. Met Human League en Don't You Want Me. Het beste van Evers en Co. met meer hoogtepunten voor je onderweg. Ook Taylor Swift Opalight ga je horen. En morgenochtend is hij er weer. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop. Ik zag bijvoorbeeld Ajax voetballen. Daar was echt geen enkele sprake van wederopstand. Nee, laat ik het zo zeggen. De paashaas zelf had bij Ajax makkelijk mee kunnen huppen. En dan was hij bij de thuisploeg gelijk man of the match geworden. De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer bij Radio 538. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel.

Wat zou je nu doen met 15.000 euro? Een gigantisch bedrag, maar wat zou je ermee doen? Droom er even over. En als je klaar bent met dromen, ga naar de gratis app van Radio 538. Druk op de grote groene knop, want daarmee meld jij jezelf aan om mee te spelen met de 538 Stemjacht. 15.000 euro staat nu op het spel. Het is van jou als jij weet te raden welke stem het is. Aanmelden kost je minder dan 5 minuten, maar het kan je misschien wel 15.000 euro opleveren. 538 app, meld jezelf aan voor de Stemjacht. Niet. 538 met Maxime en Babette. Je hoorde hoe dan ook. Stonden een tijdje geleden nog in de studio bij Edwin Evers. Het beste van Evers en Co. Want Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538 met de gezelligste vrije Bibo van Nederland. Deze week gaat het onder andere over de Artemis. En die was naar de maan gestuurd, een rondje om de maan. En die kwam daarna weer terug. Wanneer was dat ook alweer? Hey, hoe zit het met die... Ik dacht dat vanmiddag om 5 uur dat ding in de zee. Nee, is vannacht om 2 uur. Oh, dat is vannacht om 2 uur. De capsule. Artemis, hoe heet hij nou? De Artemis. Ja, de Artemis 2. En dan heet die capsule de Orion, als ik het goed heb. En die komt in zee terecht. Dat hopen ze. Ja. Ja. Dat is inderdaad. Ja, ik vind het zo. Het schijnt tot op de seconde wordt dat allemaal uitgerekend. Hè, hoe dat, ja, nou, het hitteschild schijnt heel belangrijk te zijn. Dat lijkt me wel, ja. Want het schijnt daar vrij warm. Ja, het kan heel warm worden inderdaad. Dus, maar het is ongelooflijk. We hebben weer dat zweven in de lucht. En we zo gingen nu geloof ik met een pot Nutella. Dus dat was allemaal dat zweefde daardoor dat ding. En ze hebben nog wat kraters geloof ik vernoemd ook. En de achterkant van de maan bekeken. Ja, ja, wel bijzonder hoe ze dat allemaal weer gedaan hebben daar, die Amerikanen. We gaan moment, sorry hoor. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Harry? Ja, Harry. Met Harry. Ja, Harry, goedemiddag. Wat is, ik zit binnen uit... Als ik even mag, nog even terugkomend. Ja. Ik hoorde jullie net zeggen dat het heel bijzonder is dat een pot Nutella door de ruimte vloog. Ja, dat heb ik gezien. Wat maar was... zo bijzonder is dat niet. Nee. Ik ben zelf 3 keer getrouwd geweest. En heeft ook meerdere keren een pot Nutella door de ruimte gevlogen. Ja, dat zal wel, Harry. Maar goed, dat is niet alleen een pot Nutella. Nee, nou goed, dat hoef ik niet allemaal te weten. Eigenlijk complete bestekla. Bestekla, Harry, ja. Prima. En het gehele Wedgwood-servies. Wedgwood-servies ook door de kamer. Goed, door de ruimte. Ja. Prima, Harry, dankjewel. Daar bel ik niet voor. Oh god, wat dan? Als ik nog even mag. Harry, ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om aan te bieden. Ja. Heb ik sinds afgelopen week in de verkoop... Ja. Het prachtige appartement van Rachel Hazes. Ja, maar daar is dit programma niet voor. Een goede vraagprijs. Ja, dat zal wel. Volledig verbouwd. Ja. En het appartement ook. Maar ik ga nog even Harry, de website noemen. Nee, Harry, ik ga je niet... Nee, daar is dit programma niet voor bedoeld. Sorry. Oh. Ja? Doe dat maar een andere keer. De vraagprijs is 5,95. Ja, dat zal wel een 5,95. Maar twee slaapkamers. Ja, twee slaapkamers. Ruime woonkamer. Harry, tot ziens. Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.